یہ لوگ جو تھے بڑے گناہ پر اصرار کرتے تھے. حنس, یہ حنس کا مادہ جو ہوتا ہے اس کا معنی گناہ ہوتا ہے. حانس قسم کو توڑ کر گناہگار ہونے والا آدمی, اور حنس بچہ یا بچی حنس تک پہنچ گئے یعنی گناہ کی عمر تک پہنچ گئے, بالغ ہو جائے تو اس کو حنس کہتے ہیں. یعنی ایسی عمر آ گئی ہے کہ جس میں یہ گناہ کر سکتا ہے, گناہ سے آلودہ ہو سکتا ہے, کیونکہ نابالغ گناہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا. اور تحنس کا معنی عبادت بھی ہوتا ہے, یعنی گناہ والی بات سے الگ ہونا. اور قسم کو جو توڑ دیتا ہے, پوری نہیں کرتا, اس کو حانس کہتے ہیں. اور حنس عظیم سے اس مقام میں مراد ہے شرک. یہ شرک اور کفر پر اصرار کرتے تھے, یعنی یہ بڑا گناہ یہ مراد ہے. حنس عظیم, کفر اور شرک پر بڑا اصرار تھا, کوئی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا. جیسے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے دریافت کیا کہ حضور ایو ذنب اعظم, حضور بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا انت جعل للہ ندا وہو خلق, فرمایا کہ یہ کہ تم اللہ کا کوئی شریک بناؤ. ند معنی شریک, مقابل, حالانکہ پیدا تم کو اللہ نے کیا ہے, تو اس کو تو اس کی عبادت نہ کرو, اس کو اپنا کفیل اور مشکل کشا عاجز روا نہ سمجھو, معبود برحق نہ سمجھو, اور اس کے مقابل میں دوسرے کو بنا لو, یہ سب سے بڑا جرم ہے. ان شرک لظلم عظیم والکافرون هم الظالمون, کفر سب سے بڑا ظلم ہے, شرک سب سے بڑا ظلم ہے. حنس عظیم بڑے گناہ سے یہ مراد ہے, اس پر یہ لوگ اصرار کرتے تھے. مسلم شریف میں ایک مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ ان کے استاد الاستاذ جو تھے وہ جریر, انہوں نے پوچھا, مسلم صاحب کے استاد نے حضرت جریر محدث سے دریافت کیا ایک راوی کے بارے میں, یہ پوچھا کہ حارث ابن حسیرہ لقیتہ, حضرت آپ حارث ابن حسیرہ سے ملے ہیں, وہ کیسا آدمی ہے, کیسا راوی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میری ملاقات ہوئی ہے اس سے, میں اس کو جانتا ہوں, وہ شیخ طویل السکوت یسر والا امر نظیم, وہ ایک شیخ ہے اور خاموش رہتا ہے لیکن امر عظیم پر اصرار کرتا ہے. امر عظیم سے مراد یہ ہے کہ یہ رافضی تھا, یہ راوی, اور رافضیوں کے اعتقاد میں یہ ہے رجت کا عقیدہ کہ قیامت سے پہلے بجائے عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت علی دوبارہ دنیا میں آئیں گے, یہ ان کا عقیدہ ہے رافضیوں کا. وہ آئیں گے اور دوبارہ آ کر یعنی عدل انصاف قائم کریں گے, اور بڑی بڑی باتیں منسوب کی گئی ہیں, ابو بکر عمر کی قبروں کو اکھاڑ کر کے وہ ان کو یہاں سے دور پھینکوائیں گے, سولی پہ لٹکائیں گے, طرح طرح کی بےحدہ, عائشہ صدیقہ سے بھی انتقام لیں گے کیونکہ وہ حضرت فاطمہ کے ساتھ نفرت رکھتی تھی, الیاذ باللہ, طرح طرح کی باتیں میں. تو امر عظیم سے مراد ہے یہ فاسد عقیدہ, ارجت والا گمراہ کن عقیدہ, اس پر وہ اصرار کرتا ہے. تو گمراہ آدمی ہے, یعنی میں اس کو جانتا ہوں, عقیدہ فاسد ہو. تو یہاں مراد شرک اور کفر والا عقیدہ, اس پر یہ لوگ اصرار کرتے تھے, اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے, اس وجہ سے یہ ان کو سزا ملتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی میں مل جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گی, تو کیا ہم دوبارہ پھر اٹھائے جائیں گے؟ یا ہمارے آبا و اجداد جو پہلے مر کھپ گئے ہیں, ختم ہو چکے ہیں, یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. کوئی اٹھتا ہوا تو دیکھا نہیں گیا, یہ کہتے ہیں قیامت ہوگی, دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور حساب کتاب ہوگا, ہم تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. تو اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے کہ بے شک اگلے اور پچھلے البتہ تمام کے تمام اکٹھے کیے جائیں گے ایک دن کے مقررہ وقت پر، وہی ہے یوم حشر، یوم قیامت، یوم آخر، ایک دن کے مقرر وقت پر سب کو حاضر کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا، اگلے ہوں یا پچھلے جو بھی ہوں، پہلی امتوں کے ہوں یا بعد میں آنے والے ہوں، سب کو اکٹھا کیا جائے گا. یہ بات قطعی اور یقینی ہے. یہ تعیش پسند لوگ اکثر انکار کرتے ہیں اور شرک پر اصرار کرتے ہیں، اور یہ قیامت کے عقیدے کو بھی یہ محال سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ ایسا ہو نہیں سکتا، کیسے یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اللہ نے فرمایا یقیناً اٹھائے جائیں گے سب، پہلے اور پچھلے. اور پھر کیا ہوگا؟ فرمایا انکم ایھا الضالون، تم اے گمراہ ہونے والے اور بہکنے والے لوگوں جو تکذیب کرتے ہو ایمان اور توحید کی اور قیامت کی رسالت کی بھی، جو تکذیب کرنے والے ہو، جھٹلانے والے ہو، تم پھر کھانے والے ہو گے تھور کے درخت سے، اے زقوم کا درخت جس کا بار بار ذکر قرآن میں ہوا. سورہ دخان کے اندر مینا شجرت الزقوم طعام الاثیم، ایسے پاپیوں، مجرموں، گنہگاروں، مشرکوں، کافروں کا، منافقوں کا کھانا تھور کے درخت سے ہوگا، وہ کھائیں گے جس کا پھل نہایت ہی کڑوا اور نہایت ہی تکلیف دہ ہوگا، اور پھر اس سے پیٹ بھرنے والے ہوں گے. پیٹ بھرنا کیوں؟ بھوک بہت ستائے گی. تو تھور کا درخت جو بہت ہی کڑوا ہوگا انتہائی درجے کا، اس سے پھر پیٹ بھرنے والے ہوں گے. جب پیٹ بھرا، بھوک کا تقاضے نے ستایا، تو تھور کا درخت کھایا، اس کا پھل کھایا، نہایت ہی کڑوا، نہایت ہی بدبودار، پیٹ بھرا، تو پھر پیاس ستائے گی. تو جب پیاس ستائے گی تو فرمایا کہ پھر پینے والے ہو گئے اس پر کھولتا ہوا پانی، پانی بھی نہایت کھولتا ہوا ہوگا، اور پیو گے بھی اس طرح کہ شاربون شرب الہیم، جیسا توسا ہوا اونٹ ہوتا. ایک تو ہے انتہائی پیاس، اونٹ گرم ممالک میں چار دن مطلب ہے پیاسے رہتے ہیں، پھر پانچویں دن پانی پر ان کو لگایا جاتا ہے، پھر وہ بہت پانی پیتے ہیں. اور ویسے کہتے ہیں کہ اونٹوں کی جو بیماری ہوتی ہے اس کو توسنا بھی کہتے ہیں، جیسا انسانوں میں استسقاء کی بیماری لائق ہو جاتی ہے، پانی پیتا جاتا ہے لیکن اس کو بالکل ہی پیاس نہیں دور ہوتی، جتنا بھی پانی پیے پیڑ پھول جائے لیکن وہ پیاس نہیں جاتی. تو ایسی ایک بیماری اونٹوں میں بھی لائق ہو جاتی ہے، پانی جتنا بھی پیتے ہیں پیاس نہیں رفع ہوتی. فرمایا پھر وہ جیسا تونس والے، بیماری والے اونٹ پانی پیتے ہیں اور پیاس رفع نہیں ہوتی، ایسا پینے والے ہو وہ کھولتا ہوا پانی نہایت ہی بدمزہ ہوگا اور نہایت ہی تکلیف دہ ہوگا، آنتوں کو بھی کاٹ کر پھینکے گا نیچے، جیسا سورہ قتال میں فرمایا. پس پینے والے ہوگے اس پر شرب الہیم، مثل شدید پیاسے یا تونس والے اونٹ جیسا کہ پیتے ہیں، اس قسم کا تم اس کھولتے ہوئے پانی سے پیو گے. ھذا نزلھم یوم الدین، یہ ہے مہمانی ان لوگوں کی انصاف والے دن. یہ مہمانی کا کہنا جو ہے یہ تحکم کے طور پر ہے، ایسے جو مجرم اور ایسے جو گنہگار تھے نا، مترف آسودہ حال، یہ ان کی مہمانی اس طرح ہوگی. یہ مجازی طور پر مہمانی کہی جائے، یہ مہمانی تو نہیں ہے، نہایت ہی تکلیف دہ چیز ہے، بے حد عذاب ہے، جس کو برداشت کرنے کا تصور بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ اس عذاب کو مہمانی کہا گیا، اور یہ مجازی طور پر استعمال ہوتا ہے، عربی زبان کا محاورہ ہے. عرب لوگ کہتے ہیں وَكُنَّا اِذَا الْجَبَّارُ بِالْجَيْشِ ظَافَنَا جَعَلْنَا الْقَنَا وَالْمُرْهَفَاتِ لَهُ نُزُلًا، جب کوئی جبار لشکر عظیم لے کر ہماری ضیافت کرتا ہے، لشکر عظیم کے ساتھ ضیافت نہیں ہوتی تو پٹائی ہوتی ہے، مطلب جب کوئی جبار لشکر عظیم کے ساتھ ہماری ضیافت کرتا ہے تو ہم نیزے اور تیز تلواروں سے اس کی مہمانی کرتے ہیں. یہ نزل اکمن مہمانی, ہم اس کی مہمانی پھر ایسا کرتے ہیں, کیونکہ ہم بھی تو ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو چھوڑ دیں ایسے سرکشوں کو. کوئی جبار لشکر عظیم لا کر آتا ہے ہماری مہمانی کے ضیافت کرنے کے لیے, تو ہم اس کی مہمانی نیزوں اور تیز تلواروں سے کرتے ہیں. جیسا کہ یہ محاورہ ایسا, یہ مہمانی تو نہیں ہے, شدید عذاب ہے, لیکن مجازی طور پر اور تحکم کے طور پر اس کو مہمانی سے تعبیر کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن خلقناکم فلولا تصدقون. افرأیتم ما تمنون انتم تخلقون ام نحن الخالقون. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون. ولقد علمتم النشاة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون. أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم. ہم نے تم کو پیدا کیا پس تم کیوں نہیں تصدیق کرتے. بھلا دیکھو وہ جو تم قطرہ آب ٹپکاتے ہو, کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم ہیں پیدا کرنے والے. ہم نے مقدر کی ہے تمہارے درمیان موت اور نہیں ہیں ہم عاجز ہونے والے. علاوہ اس کے ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ہم تبدیل کر دیں تمہاری طرح کے اور لوگ, اور اٹھائیں ہم تم کو وہاں جہاں تم نہیں جانتے. اور البتہ تحقیق تم نے جان لیا ہے پہلی دفعہ کا اٹھان, بس کیوں تم نصیحت نہیں پکڑتے. بھلا دیکھو وہ جس کو تم بوتے ہو, کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم ہیں وہ اس کو اس کھیتی کرنے والے. اگر ہم چاہیں اس کو چاہیں تو کر دیں اس کو روندا ہوا. بس ہو جاؤ تم باتیں بناتے ہوئے کہ بے شک ہم پر تو تاوان ڈال دیا گیا ہے بلکہ ہم محروم کر دیے گئے ہیں. بھلا دیکھو پانی جو تم پیتے ہو, کیا تم نے اتارا ہے اس کو سفید بادلوں سے یا ہم ہیں اتارنے والے. اگر ہم چاہیں تو کر دیں اس کو کھاری, بس کیوں نہیں تم شکر ادا کرتے. والا دیکھو وہ آگ جس کو تم سلگاتے ہو, کیا تم نے پیدا کیا ہے اس کا درخت یا ہم ہیں پیدا کرنے والے. ہم نے بنایا ہے اس کو یاد دہانی کے لیے اور سامان اٹھانے کے لیے, صحراؤں میں چلنے والے لوگوں کے لیے. بس تسبیح بیان کریں اپنے پروردگار کے نام کی جو کہ عظمتوں کا مالک ہے. سورہ واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت اور جزائے عمل کا ہی ذکر کیا ہے اور قیامت کے واقعہ ہونے کے بعد جو انسانوں کے تین گروہ ہو جائیں گے ان کا ذکر کیا ہے، ایک سابقین، دوسرے اصحاب یمین اور تیسرے اصحاب شمال، ان تمام کی جزائے عمل اللہ نے بیان فرمائی ہے، اور پھر اس کے بعد توحید، قیامت اور رسالت، اور قرآن کریم کی عظمت اور صداقت، یہ سارے بنیادی مسائل بیان کیے ہیں. پہلے توحید اور قیامت کے بارے میں ذکر کیا ہے اور کچھ دلائل بیان فرمائے ہیں. یہ دلائل ہیں، پہلے قیامت کا واقعہ ہونا اور پھر جزائے عمل کی مختلف صورتیں جو پیش آنے والی ہیں، ہر ایک گروہ کو جو اس کے عمل کا بدلہ ملنے والا ہے اس کی تفصیل تھی، اور پھر اب قیامت سے انکار کرنے والے یا توحید کے منکر ان کو کے سامنے کچھ دلائل ذکر کیے ہیں. یہ پہلے توحید اور وقوع قیامت کے دلائل ہیں، اس کے بعد پھر آگے رسالت اور قرآن کریم کی صداقت اور عظمت کا ذکر ہوگا. اللہ تعالی فرماتا ہے نحنو خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، فلولا تصدقون، پس تم کیوں تصدیق نہیں کرتے. یہ پیدا کرنا تو اللہ کا کام ہے، تم تصدیق نہیں کرتے. تصدیق میں دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی توحید اور دوسرا قیامت کا واقعہ ہونا، تم اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتے. ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، بھلا دیکھو بتلاؤ کہ ما تم نونا، جو تم قطرہ آب رحم کے اندر گراتے ہو اور ٹپکاتے ہو، تو کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ یہ اللہ کی توحید اور اس کی قدرت کی دلیل بیان کی ہے، جسے قیامت کا واقعہ ہونا بھی سمجھ میں آتا ہے. انسان کا کام تو اتنا ہی ہے جتنا یہ فرمایا کہ تم قطرہ آب ٹپکا دیتے ہو، گرا دیتے ہو، ڈال دیتے ہو رحم کے اندر، اور پھر یہ نوع انسانی کی تخلیق کا مسئلہ بیان فرمایا ہے، اور مطلقاً انسان کی ابتدائی پیدائش اس کا ذکر الگ بیان فرمایا کہ سب سے پہلے انسان کو، جو تمام انسانوں کا جد امجد ہے، اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. یہ خاک ناچیز جو ہے، اس سے اللہ نے عظیم المرتبت انسان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. خلق آدم من تراب، اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے. اور پھر اسی کے وجود سے اس کا جوڑا بھی پیدا کیا. ابتدائی تخلیق تو اس طرح ہوئی، انسان کو مٹی سے پیدا کیا. خدا کی کمال قدرت ملاحظہ فرمائیں، میرے مالک نے میرے حق میں یہ احسان کیا، خاک ناچیز تھا سو مجھے انسان کیا. مٹی کو دیکھیں اور انسان کی عظمت کو دیکھیں. اور پھر نوع انسانی کی تخلیق کے بارے میں اللہ نے یہ ایک دلیل بیان فرمائی، یہ پیدائش کی، کس طرح بتلاؤ یہ تم جو قطرہ آب گراتے ہو رحم کے اندر، تم اس کو پیدا کرتے ہو یا بناتے ہو؟ تمہارا کوئی حکیم، ڈاکٹر، طبیب، کوئی مرد عورت، کوئی پیر فقیر، کوئی بناتا ہے اس کو یا ہم پیدا کرنے والے؟ اب ملاحظہ فرمائیے کہ ایک مرد اور عورت کا کام مباشرت کرتے ہیں، قطرہ ابراہیم کے اندر گرا دیتا ہوں، بس اس کا کام تو ختم ہو گیا وہاں، اور عورت کا کام بھی وہاں ختم ہو گیا. یہ آگے جو تقریباً 9 مہینے یا 10 مہینے کے اندر ایک زندہ اور ایک نہایت ہی حسین اور جمیل جسم، وجود انسان، مرد یا عورت، اس کو کھڑا کر دینا، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان تبدیلیوں کو بھی بیان فرمایا ہے قرآن میں دوسری جگہ، اور حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفصیل بیان فرمائی. یہ قطرہ آب 40 دن تک ایسی حالت میں رہتا ہے، پھر اس میں تبدیلی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. اللہ کی قدرت کے کارندے مصروف ہوتے ہیں، وہ اس مقام میں جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم سے اس کو پورا کرتے رہتے ہیں، اور تبدیلیاں ہوتی ہیں. 40 دن کے بعد پھر وہ پانی کا جو قطرہ ہے، حقیر ماہ مہینے، جو ہوتا بھی ناپاک ہے، الم نخلقکم من ماء مہین، ایک حقیر پانی کے قطرے سے ہم نے تم کو نہیں پیدا کیا، تم تکبر کرتے ہو اور قیامت کا انکار کرتے ہو. کپڑے سے لگ جائے دھونا پڑتا ہے، جسم سے لگ جائے اس کو پاک کرنا پڑتا ہے، دیکھنے سے نفرت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس قطرہ آب میں پلٹیاں دیتا ہے اپنی قدرت تامہ سے، اور پھر وہ اس ہی قطرے سے، اور قطرے کے اندر بھی اب میڈیکل سائنس والے اور تجزیہ کرنے والے، انیلائسس کرنے والے یہ بتلاتے ہیں کہ جس سے انسان پیدا ہوتا ہے وہ تو بہت ہی باریک چیز ہوتی ہے، وہ ایک جرم ہوتا ہے، ایک جرسوما ہوتا ہے، جراثیم ایک، اور عورت کے بیضہ انسا کے ساتھ وہ مل جاتا ہے، جو وہ بھی بہت ہی باریک ہوتا ہے. اور پھر اس ایک قطرے سے آگے اللہ تعالی ایسی تبدیلیاں اس کے اندر پیدا کرتا ہے کہ ہر ساخت اس سے پیدا کرتا ہے. اگر قطرہ آب جو ہے نطفہ، وہ پھر خون میں تبدیل کیا، پھر 40 دن کی پلٹیاں دینے کے بعد اس کے اندر گوشت کی صورت پیدا کر دی، پھر اس کے بعد تمام ساختوں کو جوڑنا شروع، اسی کے اندر ہڈیاں بھی اسی سے بن رہی ہیں، پٹھے بھی اسی سے بن رہے ہیں، رگیں بھی اسی سے بن رہی ہیں، اور پھر بال بھی اسی سے بن رہے ہیں، تمام ساختوں کو ملاحظہ فرمائی، ناخن بھی اسی سے بن رہے ہیں، تمام قسم کی ساختیں اس میں. اب بتلاؤ یہ کون کرتا ہے؟ اعضا بھی بن رہے ہیں، اور پھر ایسے ایسے پیچیدہ اعضا ہیں کہ جن کے مطالعہ کرنے میں پوری طریقے سے انسانیت کامیاب نہیں ہوئی، کوشش کر رہے ہیں. دماغ کی ساخت بن رہی ہے، اس کے اندر مغز بن رہا ہے، باریک رگیں بن رہی ہیں، اور جسم کے اندر طرح طرح کی گلٹیاں بن رہی ہیں، جن کے اندر انسان کے جسم کے لیے بہت سی باتیں تیار ہوتی ہیں. اب بتلاؤ یہ کون بناتا ہے؟ مرد عورت تو اکٹھے ہو کر قطرے آپ ٹپکا کر وہ تو الگ ہو گئے، یہ کام کس کا ہے، کون کرتا ہے؟ یہ تمام چیزوں کی طرف اول سے آخر تک ملاحظہ فرما. تبدیلیاں کرنے کے بعد پھر اخیر میں فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنی برکتوں والی ہے وہ ہستی اور وہ ذات جو بہتر پیدا کرنے والی، سب سے بہتر. تو فرمایا کہ بتلاؤ تم پیدا کرتے ہو یا ہم ہیں پیدا کرنے والے؟ انسان کو کون بناتا ہے؟ اور پھر یہ تمام ساختیں اور تمام جوڑ اعضا، قوتیں ظاہری باطنی، ہڈیاں پٹھے کھال بال اور طرح طرح کی ساختیں انسان میں، کیونکہ سب سے زیادہ پیچیدہ یہ کائنات میں انسان کا جسم ہے، یہ ہے بھی سب سے افضل. اور اس کے جسم میں اللہ تعالی نے اپنی قدرت تاما اور حکمت بالغہ سے تمام باہر کی چیزیں جتنی بھی نظر آتی ہیں سب انسان کے جسم میں بھی ہیں. اگر باہر پانی سمندر آتے ہیں تو انسان کے جسم میں بھی یہ ہے. اور اگر یہ معدنیات ہیں تو انسان کے جسم میں بھی ہیں، تمام معدنیات انسان کے جسم میں پائے جاتے ہیں. اللہ نے اس کی تخلیق ہی ایسی عجیب و غریب بنائی. تو فرمایا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے؟ پھر دیکھو کہ پیدا کر کے تصرف بھی اللہ تعالی کے قبضہ قدرت میں، پھر ڈھانچہ تیار کر کے جان ڈالنا اس کے اندر، روح پھونکنا. اور روح بھی ایک نہایت ہی لطیف اور حیرت انگیز چیز ہے، اس کی حقیقت کو سمجھنا بھی بڑا مشکل ہے. خال خال ہی لوگ اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں. اور پھر شکل و صورت کے اعتبار سے بھی دیکھیں کہ اللہ تعالی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے جیسی چاہتا ہے صورت عنایت فرماتا ہے. پھر اختیار بھی اسی کا ہے، تصرف بھی اسی کا ہے. فرمایا پھر پیدا کرنے کے بعد کھلا بھی نہیں چھوڑا، پیدا کر دیا چھوڑ دیا جو چاہے کرتا پھرے. نہیں، قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کیا، وقت ٹھہرا دیا کہ اتنی زندگی اس کو ملے گی، اتنے دن تک یہ رہے گا. اور ہم عاجز نہیں، جب چاہیں گرفت کر لیں، پکڑ لیں. اور یہ موت بھی مقدر کی ہے اس نے، اور قدرت تاما اور تصرف رکھتا ہے ہر چیز پر. تو پھر تم کیوں تصدیق نہیں کرتے کہ مرنے کے بعد بھی دوبارہ پیدا کرنے پر بھی وہ قادر ہے، پیدا کر دے گا اور حساب کتاب لے گا. فرمایا ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ ہم تبدیل کر دیں تمہاری طرح کے اور لوگ، تمہاری طرح کے اور لوگ تبدیل کر دیں، تمہیں نیست کر دیں. یات بخلق جدید، خدا اس پر قادر ہے تمہیں تمام کے تمام جتنے اس وقت سطح ارض پر رہتے ہیں سب کو اڑا دے اور تمہاری طرح اور ایسی مخلوق لائے. وہ قدرت تاما کا مالک ہے، کر سکتا ہے ایسا اگر کرنا چاہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ امثالکم کی تشریح کی ہے، تمہاری جگہ دوسروں کو لائے. وننشیاکم، اور تمہیں اٹھائے وہاں جہاں تم نہیں جانتے، دوسرے جہان میں خدا تعالی تمہیں اٹھا دے، زندہ کر دے، پیدا کر دے، تمہارا وجود اور تمام چیزوں کو کھڑا کر دے، اس پر قادر ہے. یا اس کے علاوہ بعض مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہاری شکلیں تبدیل کر دے. اور جیسا مسخ ہوتا تو انسان بنے، پھر جو خدا چاہے تو تمہاری شکلوں کو بندروں خنزیروں جیسی کر دے. جیسا کہ سزا کے طور پر بعض اقوام میں یہ باتیں واقع ہوئی تاریخ عالم میں، قرآن میں ان کا تذکرہ موجود ہے. خدا اس پر بھی قادر ہے، تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے اور تصدیق کرنی چاہیے کہ خدا قادر مطلق ہے. جو پیدا کرنے کی یہ جو بات ہے، فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، پہلی اٹھان تو تم جان چکے ہو کہ دیکھو یہ پہلی مرتبہ خدا نے پیدا کیا. اور یہ آئے دن تم مشاہدہ کرتے رہتے ہو اور ملاحظہ کرتے رہتے ہو، پیدائش والی تمام چیزوں، نباتات کی پیدائش ہو، حیوانات کی ہو، انسان کی ہو، تمہارے سامنے ہوتی، تو دوبارہ پیدائش کرنے میں کیا محال ہے اور کیوں تم انکار کرتے ہو؟ بس تم کیوں نصیب نہیں پکڑتے؟ تو اس واسطے فرمایا تم غرور کے اندر اور تکبر کے اندر مبتلا ہو، تمہیں تو تصدیق کرنی چاہیے. یہ تمام قدرت کی جو دلائل ہیں یہ تمہارے سامنے موجود ہیں، اس کے باوجود تم پندار اور غرور میں مبتلا ہو. تو یاد رکھو پندار کے خوگر کو ناکام بھی دیکھو گے، آغاز سے واقف ہو انجام بھی دیکھو گے. آغاز تم نے دیکھ لی ہے تو انجام بھی دیکھو گے کیا ہوتا. فلولا تذکرون، کیوں تم کیوں نصیحت نہیں پکڑتے اور یہ دلائل کیوں تم نہیں دیکھتے اور ملاحظہ کرتے کہ جس قدرت نے یہ سلسلہ تخلیق قائم کیا ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قدرت تامہ رکھتا ہے، اور ہے بھی وہ وحدہ لا شریک، دونوں چیزوں کی دلیل مل رہی ہے. ایک قدرت تامہ سے وقوع قیامت پر اور دوسرے اس کے وحدہ لا شریک ہونے پر. اس کے علاوہ دوسری دلیل جو یہ بھی انسانوں کے مشاہدے میں آتی ہے، فرمایا بتلاؤ جو تم بوتے ہو دانے زمین میں ڈالتے ہو، کیا تم کھیتی کرتے ہو یا ہم کھیتی کرنے والے ہیں. یہاں بھی وہی بات ہوتی ہے کہ یہ انسان ہل چلاتے ہیں، ٹریکٹر چلاتے ہیں، دانے زمین میں پھینک دیتے ہیں. دانے پھینکنے کے بعد پھر تمہارا کیا دخل ہے وہاں؟ وہ تو قدرت تامہ اور حکمت بالغہ والے کا کام ہے. زمین کو پھاڑ کر کے ان دانوں کے اندر روئیدگی پیدا کر دیتا ہے. شققنا الارض شقاً فانبتنا فیہا حبًا وعنبًا وقضبًا وزیتون، ہم چاہیں تو وہاں دانوں سے اناج بھی اگا دیں، پھل بھی اگا دیں، پودے بھی اگا دیں، سب اگا دیں، اور نہ چاہیں تو کچھ بھی نہیں، دانے دبے کے دبے ہی رہ جائیں نیچے، دانے ڈال دو. تم ملاحظہ نہیں کرتے؟ یہ تم کھیتی کرنے والے ہو یا ہم ہیں یہ کھیتی کرنے والے اور اگانے والے؟ یہ فرمایا. اسی لیے یہ کھیتی باڑی کا جو مسئلہ ہے یہ بھی بڑی اہمیت رکھتا کھیتی باڑی اور زراعتی. ہمارا ملک بھی بنیادی طور پر زراعتی ہے، یعنی یہاں 80% لوگ زراعت پیشہ ہیں، 20% دوسرے کاروبار ہیں. تو یہ دلیل اچھی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ پانی منقطع کر دیتا ہے، بڑی سی بڑی کھادیں ڈال لو پانی نہ ملے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. بعض اوقات خدا تعالیٰ زمین کی روئیدگی کو ہی روک دیتا ہے، وہ دیتی نہیں ہے، فصل ہی نہیں دیتی. بیج ڈال دو، کھاد ڈال دو، پانی دے دو، کچھ نہیں ہو رہا. یہ تو اس کی مرضی پر موقوف ہے، اس کی حکمت اور مصلحت پر موقوف ہے. کسان تو دانے ڈال کر پھر خدا کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، اور اس کو اس کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے اور اسی کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ سب اس کے قبضے اور قدرت میں ہے. چاہے تو اگا دے دانے پیدا کر دے، اور چاہے تو پیدا کرنے کے بعد دانے اگنے کے بعد پکنے کے بعد چاہے تو بگولا بھیج دے اور تباہ کر دے، طوفان بھیج دے اور بالکل ہی بنا کر دے، یہ سب اس کے اختیار میں ہے. فرمایا اگر ہم چاہیں تو کر دیں اس کھیتی کو روندی ہوئی، پامال کی ہوئی، ریزہ ریزہ کی ہوئی، پھر تم تو باتیں کرتے ہی رہ جاؤ اور یہ کہنے لگو جی ہم پر تو تاوان ہی بھر گیا، قرضے ہی لے لے کر کے ہم یہ کرتے رہے، ٹریکٹر بھی چلاتے رہے، پانی بھی دلاتے رہے، بیج بھی بینک سے لیا، لیکن ہماری تو کچھ بھی حاصل نہ ہوا، تاوان ہی تاوان ہمارے ذمہ آئے. چاہے تو خدا تعالیٰ روک دے وہاں کہ تم پھر ایسے ہی باتیں کرنے لگ جاؤ کہ ہم تو قرضدار ہی رہ گئے، تاوان کے نیچے ہی دبے رہ گئے، بلکہ ہم تو محروم ہی رہ گئے، کوئی چیز حاصل نہ ہوئی، ہم تمام کھیت ہی تہس نہس ہو گیا. سر پکڑ کر بیٹھ جاؤ پھر اور باتیں ہی کرتے رہو گے، بڑا نقصان ہوا جی. تو سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے، یہ آئے دن تمہارے سامنے یہ چیز پیش ہوتی ہے. تو یہ کون ہے کھیتی سے اناج اگانے والا اور اس کو کمال تک پہنچانے والا، ہر سٹیج پر اس کی حفاظت کرنے والا اخیر تک؟ فرمایا یہ دوسری دلیل ہے. رویدگی اور اس کو دیکھو ملاحظہ کرو، یہ خدا کی قدرت تامہ کا ہی ہے سارا ثمرہ، لہذا اس کی قدرت تامہ اور اس کی وحدانیت پر ایمان رکھو اور وقوع قیامت کو بھی مانو، اسی طریقے سے وہ قادر ہے. تیسری دلیل یہ بیان فرمائی کہ بھلا دیکھو وہ پانی جس کو تم پیتے ہو، کیا تم نے اس کو سفید بادلوں سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے. مزن سفید بادل جو ہوتے ہیں زیادہ لطیف ہوتے ہیں، بارش برسا کر پھر زمین میں چشموں کی شکل میں، نہروں کی شکل میں اس کو کر دیا، کہیں کنویں نکلے ہوئے ہیں، کہیں پمپ لگے ہوئے ہیں، بہرحال یہ برسا کر پانی اللہ نے سلکہ ینابیا جیسا کہ دوسری صورتوں میں موجود ہے، یہ تمام اوپر سے برسا کر اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے پانی چلایا. فرمایا کیا تم اتارتے ہو یا ہم اتارنے والے، اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کھاری کر دیں، پینے کے قابل نہ ہو، تم کیوں شکر نہیں ادا کرتے. اللہ نے کیسی نعمت عطا فرمائی، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا بھی سکھلائی، میٹھا پانی ملا یہ خدا کی بڑی نعمت ہے. الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتی ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا، اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر جس نے ہم کو میٹھا خوشگوار پانی پلایا جس سے پیاس ہم بجھاتے ہیں، یہ اللہ نے اپنی خاص رحمت کے ساتھ ایسا پانی ہم کو دیا، ہماری گناہ اور غلطیوں کی وجہ سے اس کو کھاری نہیں بنا دیا. کھاری اگر پانی ہو یا سمندر کا پانی ہوتا ہے ناقابل استفادہ ہوتا ہے، پینے کے قابل نہیں ہوتا. سمندروں کے سفر میں پانی سات کشتیوں اور جہازوں میں لے جانا پڑتا ہے، اس پانی سے وضو تو کر سکتے ہیں، غسل تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ پینے کے قابل نہیں ہوتا، ناقابل برداشت ہوتا ہے. اگر ہم چاہیں تو اس کو کھاری کر کیوں شکر نہیں ادا کرتے. یہ تیسری دلیل، یہ پانی کا برسانا جس طرح اللہ کی قدرت تامہ کا اور اس کو مفید بنانا اور انسانوں کے فائدے کے لیے، یہ بھی خالص اللہ تعالی کا کام ہے اور کوئی اس کا مالک نہیں ہے، اور کسی بنا پر یہ پانی کو عام رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور قدرت نے بھی اس کو عام رکھا ہے. آگے آگ کا بھی ذکر ہے، بتلاؤ وہ آگ جس کو تم سلگاتے ہو، بتلاؤ تم نے پیدا کی ہیں اس کے درخت یا ہم پیدا کرنے والے ہیں. آج جس کو ایندھن کے طور پر تم جلاتے ہو کون پیدا کرتا ہے، اور آگ کس نے نکالی ہے، اور یہ ایندھن کس نے پیدا کیا ہے؟ درختوں سے زیادہ تر نباتات سے لیا جاتا، یہ معدنی کوئلہ ہوتا ہے، وہ کوئلہ بھی کہتے ہیں سائنسدان کی، اصل میں وہ درخت تھے بڑے بڑے سخت قسم کے جو حوادثات میں زمین کے نیچے دب کر حبس کے اندر آ گئے، پھر وہ پتھروں کی شکل میں تبدیل ہو گئے. بعض کا نظریہ یہ ہے کہ پتھری کوئلہ بھی اصل میں درخت ہی تھے مضبوط. بہرحال درخت ہوں یا پتھر ہوں، ان کے اندر ایسا تغیر پیدا کر کے اس کو جلانے کے قابل بنا دینا، اور پتھروں کے درمیان اور اس کوئلے کی جو کانیں بنی ہوئی ہیں ان کے درمیان جو حبس سے ایک قسم کی گیس پیدا ہوتی ہے، اس سے بھی آج آگ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ، آج سوئی گیس کے ذخیرے نکل رہے ہیں، یہ بھی ایک زمانے تک نکلیں گے، اور ضرورتیں بڑھتی جاتی ہیں، اس واسطے خطرہ لائق ہوتا ہے کہ مزید اور بھی کوئی ذرائع ہوں. یہ بھی قدرت نے ایسے پیدا کر دیے ہیں، پہلے لوگ واقف نہیں تھے اس سے، اور پتھری کوئلے کی کانیں نکلی، پھر یہ سوئی گیس نکل گیا، اب آگے چل کر اور سورج سے، سورج کی شعاؤں سے تپش اور گرمی حاصل کریں گے لوگ، چولہے تندور اس سے جلیں گے، چیزیں اس سے تیار ہوں گی، کارخانے اس سے جلیں گے، اس میں کوشش کر رہے ہیں. سورج کے اندر بھی اللہ نے ایک ایندھن جلایا ہوا، ایسا ایندھن ہے کہ وہ قیامت کے دن تک جلتا ہی رہے گا، کمی نہیں آئے گی اس کے اندر. قیامت کے دن ہی جب خدا تعالیٰ اس نظام کو تبدیل کرے گا، اس جان کی تبدیلی آئے گی، وہ ایندھن پھر ٹھنڈا ہوگا یا اس کے اندر تبدیلی آئے گی، وہ درم برم ہوگا. تو یہ چار چیزیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. یہ چوتھی آگ، اور آگ کے سلگانے کا جو مادہ ہے درخت وغیرہ، فرمایا تم نے پیدا کیا یا ہم پیدا کرنے والے ہیں. اور اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ابن ماجہ شریف کی روایت کہ بھئی آگ، پانی اور گھاس، یہ تین مشترک چیزیں، اس سے ہر آدمی کو فائدہ اٹھانا دینا چاہیے، روکنا نہیں چاہیے. آگ تو عام ہے ہر جگہ، اور پانی بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے. کوئی پانی استعمال کرتا ہے تو اس کو نہیں روکنا چاہیے. اور گھاس جو ہے وہ بھی، یعنی عام جگہ جو کسی کی ملکیت میں نہ ہو، یعنی گورنمنٹ کی ملکیت میں ہے مثلا، یا ایسی جگہیں جہاں ملکیت نہیں ہے، تو وہاں سے ہر آدمی گھاس لے سکتا ہے. عام ملکیت کا احاطہ جب ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر اجازت کے بغیر لینا درست نہیں ہوگا. اور فرمایا اس آگ کو ہم نے یاد دلانے والی بنا دیا. یہ تذکرہ ہے، یہ آگ جو ہے، یہ جس میں تم یہ ایندھن جلاتے ہو اور اپنے مقاصد پورا کرتے ہو، خوراک بناتے ہو اور باقی چیزیں تیار کرتے ہو، ضروریات کی کارخانے چلتے ہیں، فیکٹریاں چلتی ہیں، طرح طرح، اس کو ہم نے ایک یاد دہانی والی چیز بنایا. وہ کس طرح؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ جو تمہاری دنیا کی آگ ہے، نارکم حاضی جزم من سبین جزن، یہ دوزخ کی آگ کا سترواں حصہ ہے، یعنی ستر حصے یہ کم ہے گرم. جہنم کی آگ اس سے ستر گنا زیادہ گرم ہوگی. اس آگ کو دیکھ کر جہنم کی آگ پر اندازہ کرو کہ کیا بنے گا وہاں. یہ آگ جو ستر گنا کمزور ہے جہنم کی آگ سے، یہ بھی ناقابل برداشت ہے. آدمی اگر پڑ جائے آگ کے اندر جل جاتا ہے، بالکل تباہ ہو جاتا. تو جہنم کی آگ کو کس طرح برداشت کرو گے؟ اگر شرک کرو گے، کفر کرو گے، برائی کا ارتکاب کرو گے، قیامت کا انکار کرو گے، تو اس جہنم سے کس طرح بچو گے؟ یہ آگ جو ہے، یہ تذکرہ ہے اور یاد دلانے والی ہے جہنم کی آگ، جو اس سے ستر گنا زیادہ سخت اور شدید ہوگی. اور یاد دلانے والی بھی ہے، اور یہ برتنے اور سامان کا ذریعہ ہے. للمقوین، اقوا سے مراد صحراؤں میں چلنے والے، بیاب و گیا جگہوں میں جانے والے اس آگ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ماچس سے آگ جلا لیتے ہیں اور پھر وہ کام اپنا کر لیتے ہیں، یا چکماک ٹکرا کر صحرا جو بیاب و گیا ہوتا ہے، یا اقوا کمانا محتاج بھی ہوتا ہے، محتاج لوگوں کو، ضرورت مندوں کے لیے یہ سامان کا ذریعہ بھی ہے. اور یہ تذکرہ اور یاد دہانی بھی ہے، جہنم کی آگ کو یاد دلاتی ہے کہ یاد رکھو وہ اس سے ستر گنا زیادہ تیز ہوگی. یہ انعامات کا اور دلائل قدرت کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا فسب بسم ربک العظیم، پس تسبیح بیان کریں اپنے رب کے نام کی جو بڑی عظمتوں کا مالک ہے، جس نے یہ تمام نعمتیں اور یہ دلائل مہیا کیے ہیں تاکہ انسان اپنے کمال مطلوب کو حاصل کر لے اور اپنے عقیدے کو اور ایمان کو صحیح کر لے، درست کر لے، توحید کو مان لے، اور ایمان کے جز قیامت پر بھی وہ یقین اور اعتماد رکھے، اور جزائے عمل کو برحق سمجھنے لگے.